ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دامت دعته النصارى في نبي وحكم بما شئت مدحا فيه وحدك ميت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه إنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوة النصارى دربار ساحل وان حكمك خود خاهي در مدح محمد ران. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در تازگی چون گل در روشنی چون ماه در جود بسان بحر در همت چون کیهان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گذشته جمعه یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم عظمت شان و رفعت مکان و جایگاه رفیع و رفعت و عظمت ده بلندی و بزرگی غیر متناهی رتبه ای که خدای ذوالجلال به این نبی آخر الزمان و خاتم پیامبران عنایت فرماین تا آئیے زندگی پاکیزین اطوار و روش ها و نحوی معاشرت با افراد و مجتمع عالم چه عالم انسانی و غیر عالم انسانی و حتی حیوانات و حشرات و جمادات و نباتات و بیش از همه انسانانی همزیستی و معاشرت اتا آن چیزی که برای یک موجود انسانی در ردیف صفات یک انسان برجسته بعد از اعتقادات اعمال و کردار معاملات و رفتار و روش اخلاقیات نام دیگ بوتا در فرهنگ انسانی قرآن عظیم ای آیه کریمه شما دی مادر آ جمعه تلاوت کنگ بود که انک لعلی خلق عظیم الله ذوالجلال مخاطب و رسول خدا علیه السلام مخاطب خدای ذوالجلال ای پر نوازش و مهر آمیزین و لطف انگیزین گفتگو و خطابم متوجهم به طرف وجود نازنین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم که ای منی حبیب حقا و یقینا تی ذات گرامی و تو انک به تحقیق تو تی ذات گرامی و وجود نازنین استوار و پایدار و پایبند و پابرجا و محکم گشتاتگه بر مبنا و اساس و بنیهای اخلاق عظیم یعنی بسیار با عظمت عظیم عظیم چه عظمت به معنای بزرگی که توأم با عظمت و حشمت و عزت و شرف و جایگاه بگی نه بزرگی به معنای تنها بزرگ سالی بزرگی در هیکل بزرگی در مادیات عربیت فقه لغت یعنی کلمات عربی لغات یک فقه ها و یک فرهنگی داری هر لغتی از لغات عرب چون جامعیتی که پر محتوایی که زبان عربی داری در هیچ زبان عالم وجود نداری چی یک ادعای بدون اغراق بدون مبالغه واقعیت بزرگی در شؤونات مختلف اگر سن و سال انسان مزن ببی آیا با دیگه کلمه ای که دلالت به بزرگ سنی در مقابل کسی که کوچک سن خرد ساله با دیگه کلمه ای تعبیر بی نه با عظمت وقتی که عظمت کلمه نسبت به کسی اطلاق بی آیه معناش این که به اعتبار معنویت آ شخص به اعتبار معنا و مفهوم و جایگاه معنوی هم بین خلق و هم در پیشگاه خالق یکتا دارای جایگاه بسیار رفیع و بلند و این عظمت هم برای هر کس متفاوت انسانهای مؤمن در مقابل انسانهای کافر دارای جایگاه عظیمی اندر نزد خدا الله ولی الذین آمنوا هر اهل ایمان ولی خدای اما در مقام ولایت یک عالم متخصص در علم ولایت و عرفان همه ولایت های تقسیم بندی که درجه بندی که نگوی ولایت صغرا ولایت کبرا ولایت علیا در مقابل کسی که دارای صفت ایمان نہیں متصف به وصف ایمان نہیں هما کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله به زبان اقرار کن و آنچه که برای یک مسلمان بر آیا ایمان آوردن ضروریه؟ جزء معتقدات و ایمانیات اسلام به آیا اعتقاد بداری؟ اصول ثلاثه سگانه دینا معتقد ببی: توحید، نبوت، معاد. یعنی اعتقاد به خدای یکتایی و یگانگی که هیچ شریک نداری، در ذات و نه در صفات و نه در افعال نه در اوصاف. اعتقاد به ایشی که خدای ذوالجلال یک سلسله به نام سلسله نبوت و رسالت و پیام آوری برای ایجاد ارتباط بین خالق و مخلوق به نام نبوت، پیامبری بین وقت و بین وقتی مخلوق برقرار فرمائن تا که اولین ای پیامبران حضرت ابوالبشر سیدنا آدم صفی الله علیه السلام و آخرین ای سلسله زنجیره نبوت و رسالت، آخرین حلقه و درخشانترین و کاملترین و حلقه که در واقع سرسلسله یا زیر بنای حلقه نبوت، به تعبیر هم آغاز ای سلسله رسالت و هم خاتمه سلسله نبوت و رسالت، جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. چندین هزار سکه پیغمبری زده، ای سخنور ایرانی معروف حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت الله علیه قول: چندین هزار سکه پیغمبری زده، اول به نام آدم و آخر به مصطفی صلی الله علیه و سلم. در میان هزاران حلقه نبوت و سکه های با ارزشتر از سکه طلایی به نام سکه نبوت و رسالتی که خدای ذوالجلال دست توانمند و قدرتا ضرب فرمائن تانی سرا نبوت نقشی رکتا، در میان هزارانی بود اولی آنی اولی هر مؤمن ایمان که اولی نبی که حضرت آدم علیه السلام، اولین انسان ابو البشر و اولین پیامبر خدا، اول بنام آدم و آخر به مصطفی علیه السلام. ایمان به نبوت دومین مسئله بنیادین و زیربنایی اسلام و ایمان هر فرد مسلمانی بعد از ایمان به وحدانیت خدا. اگر انسانی توحید داشته ببی، وحدانیت قائل ببی، اما به نبوت ایمانی مبی یا به یک نبی نبوت مشکوک ببی، یکی نبوت آر حقی پیغمبری اگر رد بکن، آ مسلمان نہیں کافر. و اگر غیر نبی یک انسانی بھی نعوذ باللہ آئیہ نبی قرار بدن، آئیہ ہم کافر ہیں. چون تعداد پیغمبران معلوم نہیں بشی مشخص و یقینی ہے کہ اولی حضرت آدم و آخری حضرت خاتم محمد مصطفی علیہ السلام، ولی آمار دقیقی که در دست بشر ببی مروچی قرآن فرمانی که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک، حتی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعضی نبی هستن که ما آیانی جریان برای تو تفصیلی یا اجمالی بیان نکن. لذا مومن گوشی که آمنت بالله و رسولی و انبیائه، من به الله ایمان و تمام الله انبیاء و پیغمبران که خدا را داد بدون تعیین عدد. بعضی روایتان که 124,000 تعیین کتر روایات ضعیفی منحصر در 124,000 عدد تعیین مکمل پوشی، من به تمام نبیانی که خدا را داد من به آیا ایمان. ولی اشیا هم بزانی که جناب محمد علیه السلام فرمایی سیکونو من بعدی سلاسون دجالون، رنچ ما بزودی حد اقل 30 دجال ظاهر بود. ای دجالان بعضی خدایی دعوائی کنه دجال مانا فریبکار فریبنده، انسانهای فریبکار و مکار هیلگر شیاد، بعد از من 30 دجال و فریبکار یه دنیا تا و مردمان ایمان پشگره و سلب کنه که خاطره با شیوهای مختلف. یکی از راه استدراج کارهای عزوت نمایان کا ظاهر کا که گویا با نوعی از کارهای الهی مشابه ہیں به دستور آئی تو گنده حور گواری خدا مرا پیش مدارت آیا که دجال رئیس دجاجلہ دجالانی سردار یهودی که از اصفهان قیام کن و پیامبر علیه السلام نمازانی تها دعای وانت اللهم انی اعوذ بک من فتنة مسیح الدجال، ایوشن دجال مسیح، مسیح الدجال. حضرت عیسی هم گوشن حضرت عیسی مسیح، چراک آیه پیدایش وقتا فرشتگان آیه دست جتو مسح کتا و حفاظت کتا چیشی که شیطان با آیه تصرف و تسلط پیدا بود. دجال به این خاطر مسیحی گوشا که آیه یک چمی کوره یک چمی آیه مسح کنک بتا پاک بنده، یا اینکه آیه اغلب روی زمین در 40 روچا که اولی روچ با یک سال برابری کن. و دومی روچ آیه با ماهی برابری کن، سومی روچ با هفته برابری کن، و باقی روچان طبق عادی روچان بگن و تمام دنیا یه تریف بجز مکه و مدینه که او ده هم لوٹی وارد ببی، اما خدا ملائکه یا مکه و مدینه تمام راه و درگ و دکانی سرا مقرر کنند که دجال او ده نتوان برو نزدیک رو، فرشتگان با حیبتین با اسلحه و تجهیزات گندی تو ده اغب کرده. ای دو سرزمین بقعه مطهر روی زمین الله چه دجال پلیتین قدمانی ودا کپگا آخا کسرا محفوظ فرمائند. و ای دجال ادعا خدایی گیدی و تا نعوذ بالله مردمان دیما با عنوان خدا علم کن تو قلم دار کن که من شمه خدا منو بما ایمان بیار. و خیلی ها از انسانهای مسلمان نمایه کافر صفت و درونهای پر از نفاق و کفر آروچی به آی گرایش و اعتقاد پیدا کنه همراه. شاید حکمتی هم در دجال رہ دیگا همیشه که الله ذوالجلال تظاهری و ریایی مدعیان مسلمانی و کلمه گویان تظاهری و مکارا که کلمه آینی قلبانی تا نرفته حدیث حتی بعضی انسان کلمه لا اله الا الله و نام زبان ولی اما لا یجاوز تراقیهم تراقی اشی ترقوه اشی بشن این زبان آنی کلمه یاری بلچه زبان بنا جهل حکو اگا جهل ایمان آنی قلبانی نمگا قلب جهل تره او دا اثر نکانی قلب چه ایمان خالیه بل خوب ادعای مسلمانی که کلمه یاری زاشی ممکنه روز قیامت پیش خدا بیه ادعا بگم من چرا جهنم برو من چرا دچار عذاب و گرفتار سزاهای اخروی ببو لذا الله عزوجلال این کلمه همی دنیا یا ای تظاهری کلمه پچگیری و ای گرایش به دجال پیدا کم وقتی دجال از آخری نبی علیه السلام فرمایی که این فتنه دجال این مکر دجال همچی مکری خطرناکی نه که هیچ پیغمبری نبوده که آیویتی امتا از دجال فتنه بر حذر مداری اطلاع مدن آگاهی مدن آنها هشدار مدن حضرت آدم اوت امت گوشته که دجال فتنه خطرناک حضرت نوح گوشته حضرت ابراهیم گوشته حضرت موسی و عیسی تمام انبیاء علیهم السلام گوشته بری آنی زمانه ظاهر نبوده چی راک الله آی زمانه ظهور متعین نکتا پیغمبرانی کجا پیغمبر و هدایه بل هنو که من آخری پیغمبرم و شما آخری امتی شکی و نی که آیی همی منی امت در میان ظهور پیدا کرد چون پیسر ظاهر نبود لذا چی دجال فتنه و شی خطرناکیه شی توتعگریه شی شیادی و بریمکاری و مکاریه به خدا پناه ببری شی دعوی خدایی 70,000 یهودی اصفهان از با آیی بیعت کنن آیی دستان برید بنا و به ظاهر الله عزوجلال برای امتحان عالم انسانیت یک اختیاراتی در اختیار ای قرار داد. نبی فرمایی که خدا خدای حقیقی شمه الله ازادی که ای نام پاک الله ای چه عیبا پاکه یه دجال که دعوی خدایی کشی یک چمی کوره ای پیشانی که سرا نوشته کافر بل آی که چشم بسته ای غلامی یا اختیار کن با ای علام همه علامات فریب وارد گمراه زا آیانی که به دجال ایمان یاره و خدا تعالی برای امتحان یک سری استدراجات طورا نه کرامت اولیاء کرامت چیزی دیگره در اختیار آیی ایرکن که خوری گوشی بگوار خوری گواری اهل باطل شک نکنن که افوشی خدا هر خدا گواره نیشی هر گواره این گوره خدا همیشه نه زمین گوشی سبز بود سبز بود بعضی مردگا زندگی کن زندگی با خدا هو گوشی زندگی کن گوشی نیشی گوره خدا همیشه نه ولی اهل ایمان راسخ خدا حفاظت کن حدیث یه تا وقتی که دجال نزدیک مدینه رسید با اتی پارچی و لشکر و جماعتا نزدیک یک وارد محدوده حرم مدینه ببی محدوده که پیغمبر فرمانتا المدینه تو حرم من عیر الى ثور اللهم ان ابراهیم حرم مکه و انا احرم ما بین لابتیها پروردگارا هنچو که تی خلیل ابراهیم علیه السلام مکه حرم قرار داد من مدینه دوی کوهانی در میانه احد بگره تا جبل عیر بگیره جبل عیر جبلیه که وقتی که تو پشتا گو مکه دیما گو مدینه که نگو دروه در محل میقات بیر علی ذوالحلیفه یا تی دست راست قرار گیری ایکو نام جبل عیره و جبل احد کو احد مستقیم دیما یک کوه سرمئی سهر جن ظاهر مشخصه هیچ کوهی با آیا همرنگی کتنکه مشخصه کوه احدیش و جبل ثور که من عیر الى ثور احد پشتا یب جنپی کوهی جنپی جداگانا کمیچ کوه احد فاصلی ها پشتی نمیگه بجز متفحص و تلاشگر و جوینده کسی آیه دیسته نکن پیدا کتن نگه هر کس فرمانتی که همچون ابراهیم علیه السلام مکه حرم قرار داتا ای خدا من مدینه ای دوین کوهانی درمیان ای دوین دشتانی درمیان من حرتین حره جنوبی و حر شمالی درمیانا مدینه هم حرم قرار دهان و حر شرقی و حر غربی حر واقم حر وبره درمیانا اشان من حرم قرار دهان و ای مردم مدینه چه کوه عیر تا جبل ثور حرم حسابه یک کوه ثوری مکه هم ها که پیغمبر قبل از هجرت با صدیق اکبر سه شبانه روز بوده من تا بسیار بلندی کوه ارتفاع مرتفعین کوه که چند کیلومتر ای ارتفاع اما جبل ثور نه یک جنب بی کسانی احد پشتینه بگه مدینه جبل ثور لذا دجال راه پیدا نکه مکه تا حرمین شریفه نزا نه مکه رفت کنه مدینه محدوده حرم رفت نکه ولی مروچی مدینه وسیع بودتا آبادی مدینه ساختمانی اعتبارا چا حدودی که پیغمبر حرم قرار داتا هم باز گسته هر طرف همه جایی که پیغمبر فرمائن تا دجال نزدیک بی فرشتگان نیرنتی وارد مدینه بی اغرب گرد کم برگردی به طرف غربا جایی به نام جروف این جروف هم روچی آپارتمان و ساختمان و آسفالت ولی علامتی که حضرت فرمانتا جروف اردن سبختون یک سرزمین شورزاری سال گذشته حجامن با همراهی یکی از دوستانی که در آثار و تاریخ استاده و در یکی از دانشکده های مدینه مدرسه و این ماشین خصوصی مدینه تاریخی جهانی سیریا در کبته من گفت برین جروف و اچاری همان نشانی و آثار که حضرت فرماینتا که از سرزمین شورزاری شورگ خاکی مثل شوره اینجا یه اسفیت این سورگ جنت شپا ربتین چراغانی روشنایی تها آئیه تپایان سر هر کجا سورگ مثل مشوی منطقیان بازی که زمین خیلی پر شورهی بی شورگان و سورگان ظاهر و مشخص تا مثل نمک دولا اشتی ای هم جرف هم هنو مسکن مردمان محل سکونت هم ولی دجال حدیثه حتی اغب نشینی که هم به همه جهاد جرف هم همه دا اتراک که همه دا قرار گیری مدینه لرزه لگی مدینه تا زلزلهی پیدای بی آخرین آبادی روی زمین که فنائی بی مدینه یه دیگه دنیای آبادی قبلا فنائی بی قیامت وحدا آخری آبادی که فنائی بی که دنیا لوٹی فنائی بی مدینه لذا مدینه نام اکالت القرآن یکی از نامهای مدینه چندین نام داری مدینه منوره یک نام آیه شهرانی وروکه اید که شهران وار تو حلاس کن فنائی با ادا انگا مدینه پا بر جائیں و آخرین آبادی که اگر فنائی بی قبل از قیامتا گر مدینه مدینه ایو هدی یک تکانی با آدمهای منافق و ترسو که ایمان آنی قلب ضعیفه بجایشی که مدینه او تی پناهگاه بزانان چه مدینه فرار کنن در کبان دجال نمگره منافق صفتانی که در مدینه هم آروچی در کبان خداش مدینه در کن تا چه نیروان در دامان دجال همو در گمراه با ولی مؤمن بشن که اگر زلزلی بی هم چه مدینه و بهترین جا برای مرگا و آوار برگا کجا هم که پیغمبر فرمانتا هر کسی که در مدینه بمیری کنت له شهیدا و شفیعا یوم القیامه من قیامت رو چا برای ایمان شاهد بو و آئی خصوصی شفاعت کنو قیامت رو چا آدارند بودا ولی از جمله انسانهای با ایمانی که برای دجال خجالت دادن و رسوا کنگا در کپی یک فرد مؤمنی رو چه مدینه رو بانگا دجال دجال گوشی پا من ایمان بیار من خدا هم گوشی استغفر الله که تو خدا بی تو دجال لعینه تو ملعونین دجاله گوشی تو من دجال گوشی من وشم خدا هم استغفر الله که تو خدا بی و آتی دیما و نوشته کافر و کاف و فی و ری نوشتگن تی چهره یا و تی یک چمی مثل انگور ترنج دانگ دانگ تو آئی تی تیلک درخت نبیتی نشانی ہمیں بیان کتا گیا و تی سپاہی کانا دستور دنگ ششی حر رک کنی دنیا میکنی کشید برای شید چو ثابت نبی که من خدا ہونا اوزو باللہ تا بگندی دستور دن از کله سر تا وسط دو پا ارهی کنن دوریدن دنیا مغد کپ دنیا دوریدن یک کپی ایدی مغد کپی آدی مغد چون مچی کنتی که تلی کنن جدایش کنن ای کپانا با هم دیگر چسبیتا کنن برید تو جدای کنن ای وسطا قدم جا مردمان ایدی مغد ای لاشه ای مؤمنه لاشه یک کپی ایدی مغد کپی آدی مغد وسطا دجال چیدی مغد آدی مغد رو حرکت کن قدم جا پدا گوشیتی که پدا زندگ بو زندگی بی دون قصه چسبن با هم دیگه زندگی بی گوشی چو دارن گنده که من خدا و نعوذ بالله من ترا کشت پدا زنده و هم ترا کنو ایمان یاره یا نه گوشی من یقین قوی تر بو کتو دجاله پیغمبر علیه السلام دجاله یک علامت همشی بیان کتا که آئی مردم یا کشید دوباره زندگی کن و آ مردم همشی منو قال من دومی برا هم همی پیم بریتیو ار رئی کن زندگی کن یا سومی برا نتوانت آیه زندگ بکن و آه شهیدی بی دست ای دجال لعین ای مسترین دجالین که پیغمبر و مؤمنین دعا کتن نمازانی تا حتی اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم اي خدا من چه دجال فتنة بتو پناه يارو چه زندگ و مرگ فتنة بتو پناه يارو و من از گناه بتو پناه يارو ما از واما بتو پناه يارو حضرت سيدتنا ام المؤمنين بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها عرض کن یا رسول اللہ تو چه واما خیلی زیاد پناه لوٹه تو چه واما به خدا پناهنده به زیاد پناه بره شی حکمت شی اردم واما کنا پرواه ندارا اروچی صد دینار و درهم پنجاه دینار و درهم وام کنا خیلی مروشی مردمانی دلا میلیونانی وام زورک پروانی آن 50 میلیون 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون برای 30 سال 40 سال 50 سال فریاد کن پارتی در گیجی که منا وام برسی مومن ایک آیا وام دیگی گی و وام مسئولیتان زند اور کدی پا وام زورگا کنبوش کن پارتی در گیجی که تو بیا سفارش کن منا وام بده اهم برای چی واقعا مشکل تا دوچاره نه برای چی که من صاحب شرکت بون صاحب ثروت بون صاحب بلڈنگ بون پھر لاپا کس محتاج نہیں بھی کران پوتی پوشش و نوشش و خردنوش کس نیاز مند نہیں بھی ایواما حضرت تو چواما باز پناہ لوٹے شی علتی ہا حضرت فرمائے بلے پیغمبر ہیچ عمل بدون حکمت نہیں فرمانتی وقتی انسان وام دار بی خیانت کن دروغ بندی و مختلف مختلفین گناهان مرتکب در راستای پناه بردن از فتنه به خدا از فتنه دجال پیغمبر وام هم قرار دن وام هم پناه باب خدا و ای بزرگترین دجالین که دعوای خدایی کن ولی فرمانتی بعد از من سی دجال دنیا چاہیے چی ای دجالا اپا کامترین دجال شاپ جہلترین لاتی دجالا مسترین دجال بعضی دجال بان که پیغمبری ادعائی کنن آ ملعون خدای ادعائی کن ای ادعائی دیگر دجال بی که پیغمبری دروغی ادعائی کنن لذا بعد از رسول خدا علیہ السلام حضرت آپ فرمائیں کہ انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی ای مردم، من پیغمبرانی خاتمم، حدود یک ماه قبل فرودگاه من نماز ظهر وند که به قصد تهران برو، یک شخصی و تو خیلی با من آشنایی، من جهانه مشتی، من شاگرد بودم یک زمانی تی خیلی وقت بیش، ولی من یک مشکلی مسئلهی دارم به قرآ آی وقت دروغ راست بگردن همایی، من قوم رفته بون، جاها دیگه رفته بون، خیلی جاها از علماء، از آیت الله ها، مجتهدا من جسده، من قانع نبوده بون. خیلی گرانی مسئله ای که تره مجتهدا قانع نکته، آیات ازامه تره قانع نکته، خب من طلبه تره چودو قانع کته کنو دیلون گرشت. بفرمشین، اندگر مسئله من بزانو، اگر من نزاد حلا جوابا، به فکری بون جایی تلاشی کنو، جستجوی کنو. الله دروغ بندی راست گوشی آی بودا همای من کاری ندارم، ولی مسئله که مطرحی کو همین مسئله ها که من گو بهائیان فرقه در ایران ها به نام بهائی و آنی ازراب و هم جنس در پاکستان و بعضی جهان به نام قادیانی هستن، من شمع ملک ایک زمانی بلوچانی تا فرقه به نام زگری بود تو هنو تربت و ملک انگ هستن، ایشان با هم یک کن یک دولین کافران شان، هم رنگین کافران، هم رنگین ملعون شان، کشان بعد از نبی اکرم محمد مصطفی علیه السلام خاتمیت اعلام بوگا من جانب الله و من جانب رسول الله، آیا خاتمیت سرا ایمان ری و قرآن اعلان کتا که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبی. محمد مصطفی علیه السلام الله رسول و نبیانی خاتم و نگینه، نبیان اگر به منزله انگشتری ببن انگشتر نگین پیامبر محمد مصطفی علیه السلام. پیغمبر فرمان که من آخرین پیامبرانو، رند من نبی نیست، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بعد از من کسی پیغمبر ببوتین امکان ببوتین نبی بوگه بر عمر پیغمبر بوتگه. حضرت علی فرمانی الا تحب ان تكون منی بمنزلت هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی، من جنگ تبوک رو گون تو بنین پشفت بومنی، جنین ها، مازور ها، پیر مرد ها، صغیر ها، شان سرفرستی امیر لجم وقتی تا ما سفر رو گون رومیان مقابله ها. حضرت علی شجاعت و شهامت و شان جنگجویی و حب جهاد فی سبیل الله اشیا براوت یک نوع نقصی ای به حساب کن، فکر کن که حضرت ها منا در ردیف در راستای زنان کوران، لنگان، فلجان، مفلوجان، مریضان، طفلان، صغیران، پیر مردان قرار داده، من فاتح خیبرم، من باید پیشا پیش پیش قراون مجاهدین اسلام با رومیان به جنگ و مبارزه بکنو، در حالی که ناراحت از این جانشینی یا موقتی پیغمبر یت حضرت خدمتا بشی، یا رسول الله تو پا من شاعت کنه، منا شایسته گنده که من در ردیف جنینام بلندو و مجاهدان بروان جنگ کنه در راه خدا. حضرت آیا اعزاز دند، آیا مدال دند، آیا افتخار دند با تعبیر آیه، نه تنها ای پریشانی رفع کن حوصله افزایی کن، بلکه برای آیه یک مدال شایسته اطای کن که تا عالم هستی ها و تا قیامت و بعد از این دنیا برای سیدنا علی مرتضی آیه تغرای امتیاز و فخر و مباهات وسیله بود. فرمانتی علی ایدا من ترا ای شرف دیون که من روم به جهاد تو بمان من جاگاه جانشینی کن تا من برگردون، من ترا همان منزلتا دیگون که حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت که تورات خدا بگیری تو بیاری، ای مدت ها بنی اسرائیل در میانا و تی مسترین برات حضرت هارون نبی و تی جانشین کو رفت، و من ترا به همان منزلت و جایگاه قرار دیگون این ودی سفر رو بگون، آیا ترشی دوست نبی؟ تا این نسبت گو من همان نسبتی ببی در این سفر که حضرت هارون اگو موسی علیه السلام حاصل بود. ولی بعض گرچه حضرت هارون قبل از حضرت موسی وفات بوده چه دنیا رفت. زامی عقیده در بحث اعتقاد به نبوتا پیغمبر آیه به صراحت بیان کن و هر شبه کوچکی اگر ایجاد بی آیه رفع کن. ایده ممکنه دیگه انسان حرزه و نادانی گمان بکن فردا بگوش اگر پیغمبر توضیح مدن دیما کسا علی رضی الله تعالی عنه نکنه که بعد از پیغمبر بلکه پیغمبر بود واجه وشتا تو مثل هارون و موسی گمه هارون پیغمبری بود. لذا حضرت توضیح دا مردم ای علی تو هم بزان و دیگر هم بزانا الا جز اینکه انه به تحقیق حرف حقیقی اشیه که لا نبی بعدی بعد از من نبوت نی. لذا هر کس بعد از رسول خدا علیه السلام جز حضرت عیسی که پیشگی نبی آسمانان تو که زندگی و آخره ایر کپی آئی پیشگی پیغمبری نه که بعد از میں پیغمبری حتی بھی تو پیغمبری دیگی بھی آئی پیغمبری قبلن دیگی ہوتا و یہودہ با آئی کشگا حملہ کو اللہ زندگ لگی گا وسیل ملائک با آسمانانی بولتا و زندگی چیو حدی مثل ملائک زندگی کا نہ ورگ احتیاجی ہے نہ نوشگ احتیاجی ہے. وقتی حضرت مہدی علیہ السلام قیام کا و ظہور کا حضرت عیسیٰ ہم چاہ آسمانی رکھے فرشتیان یارا مسجد جامع دمشق منارہ بیضا شرقی سفید منارہ سری ایرکن ملائک چدا حضرت مہدی نردوان و پلہ نصب کن پا پلہ ایرکن پی و دجال بوسیلے حضرت عیسیٰ مسیح الدجال بوسیلے حضرت عیسیٰ مسیح بدرک واصل کنگ بھی جو جہنم را دیگی. هر کسی دعوی نبوت و پیغمبری بکن که بعد از پیغمبر بی حتی بوش من نبیوں آ کذابی آ دجالی از دجالان ہیں. اولی دجالانی مسیلمہ کذاب نامتی پیغمبر علیہ السلام انگا روح مبارکی با اعلی علیین فرواز نکتگا زندگی آخری ایام تا یا ای ملعونی یا در یماما منطقه یمامای نجد و یمامای بنام مسیلمہ دعوی کو پیغمبری ہے. پیغمبر علیہ السلام سرا نامی نوشتی نعوذ باللہ دربار وطن نوشتی کہ ای نامہ از مسیلمہ پیغمبر خدا و بطرف محمد رسول خدا پیغمبر خدا ہے. تو هم نبیه ما هم نبیون تو پا من ایمان بیار من پا تو ایمان یارو اما قصه مطابق وشتی من تو را حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. رسول علیه السلام و دستور داوتی کاتبا نامه جواب بنویس چا آسا حتا ای مرد نامه مسیلمه و آئی ملحد و زندیق و کافرین پیروا هم تیدادی و آئی گرایش پیدا کو شیعه بزانی که دنیا تاریخ تها اگر دجالی یا هم پیروی بودتا اگر دروگوی مدعی نبوت یا هم پیروی شاکی نبودتا پیروی بودتا محمد اتکی بلوچانی تها یا تو تربتا یک حجی کوهی کوه مرادی قرار داتو پنجابی و اشتیرا همه دا هم بر بلوچ رنده کبتا وشتی ها ای هم پیغمبری و شام زگری بور و سوا بور ربتا چنی ودی جلر جنا حادی و مهدی کنا تو جلر وان شمه قوم بلوچ تو که هم کافر ها خب شی بزانه هر بلوچ مسلمان نه شمه پاکی قوم مسلمان نمانتا گمراه این فرقان تفرار رو که هم شمه قوم تو که ها چنانیان بر حضر بی بستر فشی که شمه ام زبانن تو ام لباسن تو ام قومن شما را فریب مده هم کافر ها مسلمه عربی ها بله په عربیا بخشک نبود چون کافر بود ملحد بود زندیق بود دعوای به دروغین نبوتی کو شما ای قوم یک پنجابی دجالی یا تو فریب داد محمد اتکی اتک پنجاب تا یک ملکی شهری نام نبی علیه السلام اوتی کاتب فرمائے نام جواب بنویسی من محمد رسول الله الى مسیلمة الكذاب اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. یہ نامہ از محمد الرسول اللہ جانبا نبی صاحب وگے بطرف مسیلمہ بسیار بسیار دروگو کذاب سیغے مبالغے کسانی کے دبیرستانہ ہنر در رہنمائیہ مدارس دینیہ عربی شونتا زانہ سیغے مبالغہ بحث اسماء مشتقہ تہا زانہ کے فائل و مفعول و صفت مشبہ و مبالغہ شان جز اقسام اسم. کذاب بر وزن فعال، فعال چه فعل فلانی فعال یعنی چه بسیار از وقت فعل و واکنش نشان دهو که بسیار کار کننده فعال مردم یعنی بسیار دروت کارا پشتکاری ها. کذاب بر وزن فعال یعنی چه کذب ماده یعنی بسیار دروغ بود بسیار بسیار دروغ بندوگ و بزرگترین دروغ همشی یکی یکی وطا به دروغ نعوذ بالله خدا بگشی یا پیغمبر قرار بده وطا به دروغ. لذا حضرت این نامه نویسگا بعد و مسلمه کذاب لقب دیگا بعد ای زبان هنچی پاکی زبانی کتا اللہ نبوت محمد مصطفی علیہ السلام ہے کہ بہر چیزی که نطق بکن آن نطق اللہ نطق در واقع ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. ہر کسا ہر لقبی داتگی تا قیامت آن لقب بائی چسبتا دور نبوتا. حضرت علی روچی کو بی بی فاطمت الزہرا قہر کتا در بی چلو گر و مسجد نبوی خاکانی سرا وفسی چادری چی بدنا لیٹ گیری کپی چادر مانیارتا چی رک بستا بدن خاکی نے حضرت جست کن فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ تی شوہر کو جائیں شوہر جا گما کمو کی سر صدا بوتا زہر گبتا ربتا و مسجد وافتا واجہ یہ تسلائی دن بارتی لوگا وشانی کن واجہ تشریف یاری گندی وفتا چادری کپتا زمینا و بدن مبارکی خاکی نے واجہ با لطف و محبت خاکانا بودی دست مبارک چندی دور کن قم ابا تراب قم ابا تراب واجہ کن یہ آپ ما کے چکی نامہ تواری بکنن با حضرت حسن نامہ ابو الحسن حضرت علی لقب ابو الحسن مستری مردین چکی نام سنی حسن پدر حسن واجہ فرمائے ابو تراب پادا خاکانی پیت پادا تو خاکی نے خاک چند تا واجہ قم ابا تراب اے ابو تراب پادا. حضرت علی وقتی کسی ابو الحسن توار بکتی چو خوشحال نبو که یکی بوشتی اے ابو تراب زیرا یہ لقب سردار داتا آقای داتا و سرور داتا واجہ داتا. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بازی فرمانا ای نام عبد الرحمن یکی روچی یک گربگی چه سردیا گربگی چوکلو کی چه سردیا سرما زده یا مدینه سرد بی وشنگی واجه ہوتی آستینی تہار ہوتی چادر تہا پتا اتگا نگہداری کتگا نوازی شکو نبی علیہ السلام گزر فرمائیں فرمانتی انت اباہر تو گربگانی پتے گربگی پتے رہے تو ہنچو کو پدری فرزند سرا شفقت کا تو یہ گربگو کت سرا شفقت کا نگے دیکھ بری تامروچی ہر کسی ابو حریرے اصلی ناما پراموش کتا ای نام ابو حریرے ہیں پدر گربے ہیں و یہ لقب حضرت ابو حریرہ افتخار کب ہمیں لقب رضی اللہ تعالی و ہر کسی کے پیغمبر زبان مبارک آیا ترد کتا پیغمبر زبان مبارک آیا یک لقب زشت داتا تا قیامت ایسا رحمہ لقب چسبتا زم مولوی ہیں کہ فرمانی بو مسلم را لقاب کذاب ماند مر محمد را اولو الباب ماند آن شراب حق ختامش مشک ناب با صدرا ختمش بود گند و عذاب. در مقام تمثیل ازداد مولانا مفصلین توضیحات اداری فرمانی که حضرت محمد مصطفی علیه السلام که آئی خدای برحقی نبی ہیں، آئی در زمره اولوالالباب این که خدای تعریف کرتے گا انسان های عاقل و وارسته و بمثال و مسلمه لقب کذاب من تاریخ دو که بدل چیه. زا حضرت فرمائی هوشیار بھی که در دنیا بعد از من 30 دجال یہ خیلی ها از ایشان دعوی پیغمبری کتا، خیلی از ایشان بدون داشتن صلاحیت جانشینان پیامبر که علمای برحقند که از علوم اسلامی با وارستگی خبرگی و معلومات حاصل کنند و باید قومانی پیشوایی بکنند، انسان های هرزگی پیدا بی که با یک مدارک معمولی و سواد معمولی نه در حوزه های دینی بلکه در مدارس انگلیسی مثل مودودی ابوالعلا با یک دیپلومه مدرکی آمریکا آیا در جامعه اسلامی برایوتی اهداف استعمال کن و آیا کتابان باوتی پول منتشر کن و افرادی وادار کن خریداری کن که آیا لقب امام سید ابوالعلا مودودی بدهن که به قول خیلی از علماء از جمله مولانا محمد صادق رحمت الله علیه فرمانی که چما سی دجال که پیغمبر فرمانتا یک دجال مودودی ہے. کسی که آئیه بینش و تفکر به نام تفکر اسلامی فرزندان مسلمان غافل گیر کند و خفقش کند آیانا از گلو و آنا الحاد و زندیقی طرفا با دام اسلام مبتلا کند و گرفتار کند. چون که سیاد آورد بانگ سفیر تا فریبد مرغ را آم مرغ گیر. هر فریبنده و شیاد مکار در وطی میدان تها با هما قشر گلورتگی فریب بدن هما یه لباس تها در حتی کو آنی فریب داتا گیا. می ملکا کاب گیرین شکاری هستن که کاب گیر شکار کرن گرا یک کاب گیر زوران کفسی تو که کنن روان بیابان هما محدوده که زنان ادائی منطقه کاب گیر هستن و کبگ فصل همشی هنوگین که ما شما همین مدتی کبگ جایی که کبگ ببی و منطقه ای که ادا باقلا کشتی بی سبزی بی کبگ باقلا خیلی پسند بی واردی کبگ زیاد بی بیمی منطقه و همین فصل دار و راشان که لوتن دیگه کبگ شکار کنه اموچ که جنن تو ایوتی گفتگین رامگین کبگ زوران که پسی تها یه جایی ایر کنن دامی دور دین دامی چیره ایر کنن آیا مستطر کنن با یک جنگلی کاه و الفی و داما و تیگه ایر کنن تو و تنندن یک کمینگاهی تها پناگاهی تها آکاوگ لگی جنگ آبکول بلوچان آکاوگ آواز دن تاکه آدگه کاوگان بیابانی وحشیم بشکنن گنده ها او کاوگی تواری اینگو جذب بان کش بارا یا همین گوش راز کنه ای می هم صدا می هم جنس کجا انگوره نو یا این وقتی شان گنده بله همین این مگا توارین گوزند همین دام تها که گوزان گندی مرد گندی دام پر بودتا چکوگا فورا درکه چما بودی کدوکا کدوکا جرداری سراوتی داتا نشتا دور فورا ای دام دپا بندی تو کوگان شکار که آ کبگ صدا یک تعمی وسیله برای کبگان وحشی شکارا. مولوی فرمانی چونکه سیاد آورد بانگ سفیر بعضی پوتی دستا مثل مرگا صدا داری آرانتا مرگا رد دیم بیارنتی اموچ کتو کا تا فریبد مرگ را آن مرگ گیر بشنود آن مرگ بانگ جنس خیش از هوا آید بیابد دام و نیش شکار بید. مودودی چما شیادان یک شیادی چما دجالان که پیغمبر بشتا یک دجالی بید لذا بهرحال حضرت فرمائیں بعد از من 30 دجالی چن شان بر حذر ببی و ایشان نبوت دامن آب هر شکل لکدار کنه که کوشش کنه ولی نهایتا آن جند نابود بی و لکدار با و پیغمبر پیغمبری سرا هیچ گونه لکهی وارد بوت نکن. زا ایمان به نبوت که دومین اصل اسلامیه آی لازمه ایشیه که من نگو ببی که اولین انبیاء سندین هزار سکه پیغمبری زدن اول به نام آدم و آخر به مصطفی صلی الله علیه و سلم، آخرین حضرت محمد علیه السلام. خاتمیت انکار با اعتقاد به نبوت فی الجمله هم با ایمان درد نوا چون انکار قرآن سو من اصل از اصول اعتقادات اعتقاد به معاد، بازگشت به عالم آخرت، زنده شدن پس از مردن و حساب و کتاب ای عالمان نیک و بده خدای محکمه تو که پس دیه. بعد از ایمان صحیح و ایمان به خدا نبوت و معاد و آنی لازمه یک ایمان به ملائکه، ایمان به کتابهای آسمانی خدای، اعتقاد به زنده شدن پس از مردن و اعمال صالحه انجام دهگا، اخلاق در اسلام یک رتبه بسیار بالایی دهگا بود و ای اخلاق مقام باره پیغمبر علیه الصلاه و السلام و شک بود که انک لعلى خلق عظیم. دنباله صحبت های جمعه قبل که ای پیغمبر تو اخلاق بلندترین پایه و معیار سر تو پا بر جای و اخلاقی که ترا خدای داتا آی به منزله یک دریای مواجیه که هر کسی موظف با رنگ سبغه اخلاقی پیغمبر و تا وتی اخلاقا تنظیم بکن، کما اینکه هر مسلمان باید عقیده با عقیده پیغمبر تطبیق بده وتی اعمال و روش با روش پیغمبر تطبیق بده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین نمونه برای شما زندگی رسول خدا صلی الله علیه وسلم. با توجه به پایان یافتن وقت ما متعرضه پایان دیم، ولی از امریکای جنایتکار ترفندان که دروغین پیغمبر هم اردکه مثل میرزا حسین علی بهاءالله، میرزا غلام محمد قادیانی، محمد اچکی، علی محمد باب شیرازی، مسلمه کذاب و اسود انسی و سجاح و فلان آپی شیگنتا صدیق اکبر با مسلمه مقابله کو، آن نقطه فراموش بود که شما جوان من جست کن فرودگاه که مشکل بزرگی من مواجه بودم و اشی که بهائیان من مذاکره کو تا راجع به خاتمیت پیغمبرا وشتگش که بله من آیات من تا خاتم النبیین قرآن سوره هم غلط من سوره فتح یا توشی مگنه سوره احزاب من گوشته که قرآن اعلان کتا پیغمبر خاتم النبیینه، گوشته که بله ما هم نیم خاتم النبی، بله خاتم ما نگینه مهره، نگوشته که خاتم اگر ختم کنوگ ببی گورا خاتم ببوتی کلمه اسم پایل وزن سرا فائلون خاتمون، این پیغمبر ختم کننده پیغمبرانه. من شی توضیح وقت نی اعلان شیا که خاتمه و خاتمه در میان چین چو فرقه، اگر خاتم گوشک بودی ای برای پیغمبران توهینی بود تگه و اللہ عزل جلال تو نبیان توهین نگه، انبیاء معززا گرامیا صاحب قدر و منزلتا خاتم دا شایسته. من گو جان شی چیزی که منی زنای نزانو ترا کسا کانه نکتا بلی هر برام بلکه کانه نبه، بله هر کسی که ترا گوشتا و ترا شبه ایجاد بودتا ای جواب ای بده که بچه هنو هم بعضی مردمان که حساب بانکی پچ کنا امضای نزانا گورا آیان چی ارد کنا پود یک انگشتری ارد کنا، انگشتری ارد کنا و تی نام آی سرا نقاشی کنا حقاکی کنا آیا در کوچن پرمایا همه نگرکارا که ادا می نام بنویس و وقتی که چکا نویسائنا گورا همی و تی انگشتر مهر در کنا استامپ سری جنن تو جنن تی سرا که ای آنی مهره. آ زمانه ای که پیغمبر مبعوث بود هم رسم همشیه و هنو هم رسمه که هر امیری رئیسی اداره وزارت خانه تها وقتی که نامه نویسه مهرا کجای جنا؟ نامه آخر آخر جنا که این نامه چمیده تمامه پدا نامه یک پیش هم پاکتی کنه پاکت دپا لاک کنه رسمی کاغذان قانونی دولتی یک چیزی ها به نام لاک شما هر کسا ندیتا اداری مردم و سرکار مردمی زانا و ایکارا پستتا برای بچاره گشتی گندی اگر کیستگی یا پلوم شما دیستگی کسی که سندش گفتا چه اداره سبتا که گوشی منی زمین بابا کیمت این چکین که سند پلوم شده ای ها پلوم چی اما نخی که آیه جلد شناسنامه زمین و سند تمامی برگان سوراخ کنند او دا ای نخا داخل کنند ای دوی طرفان یک جاه کنند یک سربی آب کنند او دا ای سرا ای دوی طرف نخانا سرب دا داخل کنند و ای سرب سراک انگر نرمه یک نشانی مهری ضرب کنند بی سبت اسناده که تا اگر ای حست و سالمی زانا که ای سند جعلی نہیں کلابی نہیں اگر ای نشان و علامتی نیست ای سند کلابی لاکی ایک شانه پیمی شک پیمی داری قابل گدازی آس سرا گدازی کنا پاکتانی سرا آخر اخر دفع بند کنا و در ریچنتی مثل موها گدازن ریچی آتشتا نو انگا ای نرمه مهرا اداره پست یا اداره مربوطه ای سر ضرب کنن جننتی که تا ای لاک و مهر ها گشی پاکت لاک و مهره حتی امتحانی اوراقا دبیرستانان و دانشگاهان وقتی که برای نشانی ایشی که کسی یا شن پیسا پچ نکتا شاگردان تغلب نکتا یکی یا یک معلمی یا دبیری یا وطی دوستی شاگرد حال ندات گا ایشی نشانه همشی رئیس دبیرستان خیانت نکتا ایشی سرا پیسرا ای باک و مهر کنه یا حتی اقل مهر علامتی سری کشن و در جمع دانش آموزان که جلسه تشکیلی بی امتحانه نو بین چند نفر ناظر امتحان ای پاکتا که سوالاتی مانا ها اندیمه پشکنه و همه چند نفری امضای کن که ای نامه سر به مهر بستا ادا پشکنه بو یه نشانه ایشی که کسرا شی پچ نبود کسی ای سوالان ندیست آن زمان هم رسم همشیه که نامه های رسمیه که به عمراء و سلاطین رہ دیگی بودتا آنی سرا مہر جنگ بو اللہ طبق تفکر زمان نحوه بینش وقت قرآن تا پیغمبرا بجائشی که خاتم بوشی خاتم ما نبی پیغمبرانی ختم خلاص کنوک پیغمبرانی گار کنوک پیغمبرانا نابود کنوک یہ تعبیر اللہ تعالی نے صدود النبیان کدی گوشی خاتم صحیح ہے دا بجائے خاتم یعنی پیغمبر نگین و خاتم یعنی مہر انبیاء سلسلہ یہتا یہ نامہ سطر نویسا بودتگا یہ مہر کے لگتا ہر چیز پائین مہر گیا یکی ویتا بے ملحق بگا یہ اضافی ہر کبزا کی گیشیں گے و اگر یہ مہر مبیت پاکتی سرا یہ پاکت بزان جعلی تغلب تشیتها نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تنہا نشان ایشین کہ انبیاء تمام بتگا تیدا بلکہ گزشتہ انبیاء حقانیت ہے آئی خاتمیت نشانہ و علامت ہے مشی بس سے منہ مشر قف کاملا متوجہ بتوں و منہ ہچکے سئی پہ امقانی نکتا الحمدللہ لذا نبی علیہ السلام اوصاف تا قرآن عظیم فرمانی انک لعلی خلق عظیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق میدان تا ایمان عقائد آباد اعمال آباد ہم چکو او دا تو بہترین معیار سرائے در زمین اخلاق ہم تو بہترین پایا ہے اخلاقی سرا استوار و اشیا بعد دیم ترا ہنوز ای مبحث به این شکل شاید چندین جمعه اگر بحثی دیگه ما بی ادامه پیدا کنم نقطه حساسی که در این مقطع برای شما قابل تذکرین در مسائل سیاسی حذاقت هوشیاری بیداری در مقابل ترفنده های امریکا و انگلیس که همواره از بدو اسلام آنی عناصر به نامه های مختلف علیه اسلام بانواع وانهاء مختلف قیام کتا و مروشی شنی اداوات بشکل های مدرن زمان هر دوره به همه دوره روشت تغییر کنند. مروشی که امریکا ممالک اسلامیه دروتی انواع و اقسام محاصرات و تهدیدات قرار دیگین، ما با حفظ جرأت و ایمانی و شهامت انقلابی باید از توطئه‌های آمریکا که احیانا در مملکت ما به شکل ایجاد اختلاف یا در بیرون اطراف مملکت ما کنار بیرون مرزها نزدیک مملکت جمهوری اسلامی گاهی ردپاهای الان اشکنک بگوگیم که آمریکا برای بعضی مناطق بلوچ نشین در حواشی مرز آطرف مرز سرمایه گذاری هایی کن که تا عناصر بر علیه جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در داخل برای یک نوع حرکات یک شورش های مذبوحانه شاید موفق به بیوادار بکن و خوشبختانه انسان های مؤمن از قرار اطلاع در بیرون مرز نزدیک از مرزهای ما جواب های دندان شکن آنی عناصری که حتی به آن پول بدهند تو آن استعمال بکنه به آنش داتا، ولی به ایدنه کسانی بر اثر نادانی دشمنی با اسلام، دشمنی با جمهوری اسلامی، دشمنی با این مملکت، بر اثر فقر و گرسنگی شاید در دام آیان گرفتار ببن. رضا من شما خوشدار دیم در مقابل ایپیمی توتی آیان هر کجا گندید با حذاکت و خوشیاری و خونسردی به مقامات امنیتی و مسئولین زیرفت این مسئله انتقال بده و تحرکات امریکاییان زیر نظر بگیره. و برای مسئولین منی توصیه و منی پیشبینی ایشیه که برای ایشی که ما بتوانیم در این مقطعهای حساس دشمنان اسلام نظام به خصوص امریکای نقش آن را کلن نقش بر آب بکنی در جهت مردم سالاری و احترام گذاشتن به مردم و رفع هر گونه تبعیضها و بها دادن به مردم مرز نشین ایران در هر نقطه مرزی به خصوص و تمام ملت ایران در تمام این کشور عزیز و بها دادن به مردم و در صحنه آوردن مردم و ارج دادن به مردم عزت دادن به ملت و مردم سعی بکنند که نقشه های دشمنان از جمله امریکا نقش بر آب قرار بدهند. هرچی می مسئولین در جهت مردم سالاری پیش بروند اشیا به عنوان اظهار منتی بر آقشر و آقوم و آملت و آمردم مرزنشین عنوان مکنن، بلکه انجام وظیفه برابط شیا عنوان سفاس گذاری و ادای حقی در این جهت برای مردم قدم مثبتی برای مردم که قبلا چیز کنگ نبودتا بزاننتی و از مردم ممنون و متشکر ببا که تازه مدتها ما شما را در این جهت اگر نتوانتا که پستی بدهیم الان به شما پستی داتی خوبی شغلی داتی خوبی این می وظیفیت که چند سال پیش بودتی وقتی مشکلاتی بودتا افکار لازم بودتا اصلاح ببا ذهنیتا آماده کنگ ببا حالا که آماده بودتا ما خوشحالی که موت وظیفه ولو به تأخیر که کاش پیست ما انجام بدادیم حالا الحمدلله هنو هم انجام داتا ما در خدمت شما هیم، چون دولت در کنار ملت عزت داره، دولتان ملتان تشکیل دهند و بهترین راه یأس دشمنان اسلام و مسلمین و کشور اسلامی مردم در جهت مردم سالاری و دادن اختیارات به مردم، اختیارات در چهارچوب قانون و آن حقوق به آیان رسیدگی کنگ و واگذار کنگ، اشی بهترین راه جذب مردم به ارزش های نظام و اسلام و مایوس کردن دشمن و اشانه در مقابل دشمن مثل بنیان مرسوس قرار دهیم و اشی تضمین کننده و بیمه کننده پایداری برای هر نظامی یا که آن نظام بتواند بوده ملت احترام مساوی قائل ببینید. امیدواریم الله تعالی مسئولین برای انجام وتی وظایف و ما مردم برای وتی وظایف انجام